बुकर टी वॉशिंगटन जैन। 1856 में वर्जीनिया अमेरिका में वसंत का मौसम था। तब एक बड़े फार्म पर जिन्हें प्लांटेशन कहते हैं एक लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के के माँ बाप प्लांटेशन मालिक के गुलाम थे, इसलिए वो छोटा लड़का भी गुलाम पैदा हुआ था। उसका नाम था बुकर। बुकर अपनी माँ और छोटे भाई जॉन के साथ एक कमरे की कुटिया में रहता था। घर का फर्श मिट्टी का था और खिड़कियों में पल्ले नहीं थे। बाद में वही बुकर की छोटी बहन अमांडा का जन्म हुआ। अक्सर उन्हें दिन में सुबह एक बार ही खाने को मिलता था। बुकर उबला हुआ मक्का खाता था जो फार्म के जानवरों को खिलाया जाता था। उसके पास केवल एक ही कमीज थी जो चुभने वाले टाट से सिली गई थी। बड़े होने पर वो कमीज उसके लिए छोटी हो गई और उसे एक दूसरी कमीज मिली, और उसके पास हमेशा सिर्फ एक ही कमीज होती थी। नई कमीज क्योंकि खुरदरी होती थी इसलिए बुकर को उससे नफरत थी। उसे पहनने से उसके पूरे बदन में खुजली होती थी। बुकर खुशनसीब था क्योंकि उसका भाई बहुत दयालु था। भाई कुछ दिनों के लिए बुकर की नई कमीज पहनता था, उससे भाई की खाल छिल जाती थी पर कमीज जरूर कुछ मुलायम पड़ जाती थी। सभी गुलामों को फार्म पर कुछ न कुछ काम करना पड़ता था। बुकर की माँ फार्म के मालिकों के घर में खाना पकाने का काम करती थी। मालिक लोग पास में ही एक बड़े घर में रहते थे। वो मालिकों का खाना अपनी ही कुटिया में एक बड़े चूल्हे पर पकाती थी, इसलिए बुकर की कुटिया जाड़ों में गर्म रहती थी पर गर्मियों में वो बहुत गर्म हो जाती थी। कभी कभी बुकर की माँ मुर्गी पकाने के एक बाद उसका भी कुछ हिस्सा अपने परिवार को भी दे देती थी, पर अक्सर बुकर को एक आलू या फिर एक कप दूध पीने को ही मिलता था। छोटे बुकर को फार्म पर कई अलग अलग काम करने पड़ते थे। वो खेतों के मजदूरों के लिए पीने का पानी लेकर जाता था। हर एक हफ्ते वो मक्का पिसवाने के लिए उसे चक्की पर लेकर जाता था। इसके लिए उसे घने जंगल में से होकर गुजरना पड़ता था और अंधेरा होने के बाद भी वह घर लौट पाता था। मालिकों की लड़कियां स्कूल में पढ़ने जाती थी। छोटा बुकर उनके बस्ते स्कूल तक उठाकर लेकर जाता था, पर उसे स्कूल के अंदर घुसने की इजाजत न थी। 1865 में जब बुकर 9 साल का हुआ तब अमेरिका में गुलामों को मुक्त कर दिया गया था। आगे क्या होगा यह बुकर को भी पता न था। उसने रात में माँ को प्रार्थना करते हुए देखा था। माँ हमेशा गुलामी से मुक्ति चाहती थी। पहले बुकर की माँ ने एक गुलाम से शादी की थी। वो आदमी पास के ही एक फार्म में काम करता था। बाद में वो आदमी पश्चिमी वर्जीनिया चला गया। कुछ समय बाद उसने अपने परिवार को लाने के लिए गाड़ी और खच्चर भेजे। पश्चिमी वर्जीनिया की यात्रा में उन्हें 2 हफ्ते लगे। गाड़ी में बहुत जरूरी सामान ही भरा गया, इसलिए बच्चों को गाड़ी के पीछे पीछे चलकर पहाड़ को पार करना पड़ा। अंत में वो मॉल्डेन पश्चिमी वर्जीनिया पहुंचे। वहां उनका घर कोई खास अच्छा नहीं था, शायद वो पहले वाले घर से भी बदतर था। बुकर के सौतेले पिता एक नमक की खदान में काम करते थे। वो नमक को बड़े बड़े लकड़ों के ड्रम में भरने का काम करते थे, इसलिए बुकर और उसके भाई जॉन को भी वही नौकरी मिल गई। एक दिन बुकर ने बहुत से लोगों को एक युवक के आसपास खड़े हुए देखा। वो युवक लोगों को अखबार पढ़कर सुना रहा था। मजदूरों को खुद पढ़ना नहीं आता था, वे बड़े ध्यान से समाचार सुन रहे थे। तब पहली बार बुकर को समझ में आया कि अगर लोग पढ़ना सीखेंगे तो उससे उनका उनकी सोच भी बदलेगी। उसके बाद बुकर ने अपना मन पक्का किया। उसने खुद पढ़ना सीखने का निश्चय किया। जितना भी संभव होगा वो जरूर सीखेगा। बुकर की माँ इस मुहिम में अपने बेटे की मदद करना चाहती थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक किताब खरीदी जिसका नाम था वेबस्टर ब्लू ब्लैक बैक स्पेलर। बुकर ने उसे अक्षर सीखे। उसने सबसे पहले 18 का अंक सीखा क्योंकि वो नंबर नमक की खदान के हर एक ड्रम पर लिखा होता था। बुकर इसके अलावा और बहुत कुछ सीखना चाहता था। उसके घर के पास में ही एक टीचर ने एक नया स्कूल शुरू किया। बुकर स्कूल में जाना चाहता था। अंत में बुकर के सौतेले पिता ने उसे स्कूल में जाने की इजाजत दी। अब बुकर को स्कूल से पहले 5 घंटे और स्कूल छूटने के बाद 2 घंटे काम करना पड़ता था। इसी शर्त पर उसके सौतेले पिता ने उसे स्कूल जाने की इजाजत दी थी। स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से उनके नाम पूछे। बुकर ने देखा कि बाकी बच्चों के 2 शब्दों के नाम थे, इसलिए जब उसकी बारी आई तो उसने उत्तर दिया बुकर वॉशिंगटन। बहुत साल बाद उसे पता चला कि उसका अंतिम नाम टॉलिया फेरो था, इसलिए उसने उसे अपने नाम के मध्य में लगाया। फिर उसे बुकर टी वॉशिंगटन के नाम से बुलाया जाने लगा। वो अब लिखना पढ़ना सीख चुका था। बुकर टी वॉशिंगटन की इच्छा अपने नाम को पूरा करने से कहीं ज्यादा थी। वो लगातार स्कूल जाना चाहता था, पर तब तक उसके सौतेले पिता ने अपना मन बदल लिया था। अब वो चाहते थे कि बुकर फुल टाइम काम करे। उसके बाद बुकर स्कूल छोड़कर एक कोयले की खदान में काम करने लगा। कोयले की खदान के अंदर से अंधेरी और गंदी थी और बहुत असुरक्षित थी। कोयले की खदान अंदर से अंधेरी और गंदी थी और बहुत असुरक्षित थी, पर जब कभी भी बुकर को समय मिलता वो अपनी इकलौती किताब को लेकर पढ़ता था। वो कोयले की खदान के लैंप की रोशनी में अपनी किताब पढ़ता था। रात के समय वो मीलों चलकर किसी टीचर के घर सीखने के लिए भी जाता था। एक दिन खदान में बुकर ने किसी से हम्पटन इंस्टीट्यूट के बारे में सुना। वह श्वेत लोगों के लिए एक स्ट्रेट स्कूल था जहाँ काले लोग वो कुशलताएं सीख सकते थे जो नौकरी मिलने के लिए आवश्यक थी। उसके बाद बुकर ने उस स्कूल में जाने का अपना मन बनाया। 1871 में बुकर 15 साल का हुआ, तब उसने मिसेज वाइला रूफिन के लिए काम किया। वो खदान मालिक की पत्नी थी। उन्हें खुश करना काफी कठिन था और उनके साथ काम करना खदान की मेहनत मशक्कत से कहीं आसान था। बुकर उस काम को भी करके देखना चाहता था। मिसेज रूफिन ने बुकर से शेड की सफाई करने को कहा। बुकर ने वो काम तुरंत शुरू किया। जल्दी उसने वो काम खत्म भी कर दिया। मिसेज रूफिन को उसका काम नापसंद आया और उन्होंने दोबारा फिर सफाई करने को कहा। बुकर ने कई बार उसी काम को दोहराया। फिर फर्श चमकने लगा और खिड़कियों के कांच के सब धब्बे मिट गए। शेड में सारे औजार करीने से सजे थे। उसके बाद ही मिसेज रूफिन खुश हुई। बुकर ने मिसेज रूफिन के साथ 1.5 साल काम किया। वो उससे हर काम बहुत करीने से करवाती थी। वो बुकर की पढ़ाई का भी ध्यान रखती थी। काम खत्म करने के बाद वो बुकर को स्कूल जाने देती थी। 1872 में बुकर हम्पटन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए पूर्वी वर्जीनिया चला गया। उसके जाने का माँ को बहुत दुख हुआ, पर माँ बहुत चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। बुकर ने कुछ पैसे भी बचाए थे। उसके पड़ोसियों ने भी उसे कुछ थोड़ा बहुत पैसा दिया था। फिर भी स्कूल तक पहुँचने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। स्कूल की फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे थे। जब बुकर के पास घोड़ा गाड़ी के लिए पैसे नहीं बचे, तब वो पैदल चला। रिचमंड शहर में वो रात को सड़क के किनारे सोया। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अगले दिन सुबह उसे एक जहाज में माल लोड करने का काम मिला। उसने वहां काम किया और हम्पटन जाने के लिए पैसे बचाए। बहुत से युवा लोग हम्पटन इंस्टीट्यूट जाना चाहते थे। वहां पर इतने लोगों को दाखिला नहीं मिल सकता था। वहां पर बुकर ने असिस्टेंट प्रिंसिपल मिस मेकी से मुलाकात की, पर मिस मेकी बुकर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। बुकर को वहां पढ़ने के लिए स्कूल की फीस देनी होगी, जिसके लिए उसे काम करना होगा। बुकर बहुत थका हारा था। उसके कपड़े भी गंदे थे, पर बुकर में जरूर कुछ खास बात थी, इसलिए शायद मिस मेकी ने उसे रोकने को कहा। बुकर वहां घंटों इंतजार करता रहा। उसने कुछ छात्रों को स्कूल में दाखिल होते हुए भी देखा, कुछ लोगों को वापस जाते हुए भी देखा। अंत में मिस मेकी ने उससे कहा, लो यह झाड़ू लो और पास के कमरे की अच्छी तरह सफाई करो। बुकर ने किताबों से काफी कुछ सीखा था। उसे किसी भी काम को करने से करना भी आता था। उसने उस कमरे की 3 बार सफाई की। उसने उसे 4 बार झाड़ा पोछा। उसने सब फर्नीचर हटाकर उनके नीचे के फर्श की भी सफाई की। उसने कमरे का हर एक कोना साफ किया। काम खत्म करने के बाद वो मिस नेकी के पास गया। मिस मेकी ने अपने रुमाल को मेज पर रगड़ा। उन्हें कुछ भी धूल नहीं दिखी। चलो अब तुम स्कूल में दाखिल हो सकते हो, उन्होंने बुकर से कहा। बुकर टी वॉशिंगटन ने हम्पटन इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसने वहां कई नई कुशलताएं सीखी। बुकर ने वहां पर कृषि की पढ़ाई की और ईंटें बनाना सीखी। उसने वहां पर भाषण देना भी सीखा, साथ में अंकगणित, विज्ञान और इतिहास के बारे में भी सीखा। हम्पटन की पढ़ाई खत्म करने के बाद बुकर एक टीचर बना। दो साल के बाद उसे स्कूल के प्रिंसिपल बनने का निमंत्रण मिला। वो एक नया स्कूल था। यह स्कूल टुस्केजी अलाबामा में था। 1881 में बुकर टुस्केजी आया। जब वहां पहुंचा तो न वहां स्कूल की कोई इमारत थी, न कोई टीचर, न ही छात्र। वो खुद ही स्कूल था। पर वो उससे हताश नहीं हुआ। वो आसपास के गांव से छात्र ढूंढ कर लाया। शुरू में उसने एक पुराने चर्च में अपना स्कूल शुरू किया। बारिश के दिनों में चर्च की छत से बहुत पानी चूता था। अक्सर बच्चों को अपने सिरों के ऊपर छतरी रखनी पड़ती थी, पर बुकर पढ़ाई जारी रखता था। पुराना चर्च तो टुस्केजी इंस्टीट्यूट के बस एक शुरुआत थी। बुकर टी वॉशिंगटन ने अपने मन में एक बड़े स्कूल का सपना सजोया था। बाद में टुस्केजी एक इतना बड़ा स्कूल बना जिसकी कभी बुकर ने कल्पना नहीं की थी। 1915 में टुस्केजी इंस्टीट्यूट में लगभग 100 इमारतें थी और 1500 छात्र थे, और वहां पर छात्र तमाम विषयों के साथ साथ 38 किस्म की कुशलताएं भी सीख सकते थे। टुस्केजी इंस्टीट्यूट में छात्रों ने बहुत कुछ काम की बातें सीखी। वहां पर बुकर टी वॉशिंगटन ने अपने छात्रों को हमेशा बहुत लगन से पढ़ाया। महत्वपूर्ण तारीखें: 1856 वर्जीनिया अमेरिका में प्लांटेशन पर गुलाम के रूप में जन्म। 1865 गुलामी से मुक्ति, बुकर का परिवार वेस्ट वर्जीनिया गया। वहां उसने खदान में काम किया। 1871 मिसेज वाइला रूफिन के साथ काम किया। वो खदान की मालिक की पत्नी थी। उन्होंने बुकर की पढ़ाई में मदद की और काम के बाद उसे स्कूल जाने दिया। 1872 से 1875 वर्जीनिया की हम्पटन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की। 1879 हम्पटन इंस्टीट्यूट में टीचर बना। 1881 टुस्केजी इंस्टीट्यूट अलाबामा का प्रमुख बने। 1901 आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी का प्रकाशन। 1915 में देहांत जब वो टुस्केजी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे।